Yo, Mayday, Mayday, Olex, m-auzi? Mayday, Ovidiu, salutare, salutare, bine te-am găsit. Yo, suntem în direct, gata, transmitem de la mare, am deschis oficial sezonul Summer Kiss Mayday Costinești de 1 mai. Mă rog, ajung de 1 mai, 30 aprilie. Da, ajung, da, da. Noi n-am făcut datoria, am montat studioul Summer Kiss, aici, în locul în care anul trecut era Gossip. Cu cort, cu studio, cu boxe, cu stegulețe, cu cașcaravetă, cu studio Kiss FM. Cu toate nebunia la maxim. Toată nebunia se întâmplă în direct, începând de acum și până duminică după amiaza, în direct pe Kiss FM, în direct aici pe plajă, pe plaja din Costinești. Salutăm oamenii care sunt acum pe autostradă, dacă sunt pe autostradă sau cine știe. Oricum, vă salutăm pe toți și vă așteptăm aici la Costinești, la mare, să vă distrați alături de noi. Oameni buni, studioul Kiss FM a început să emită din Costinești, 48 de ore, start sezon de vară. Come on, yo! E Kiss Kiss in the Mix, live! Sau Summer Kiss Kiss in the Mix. Astăzi Olix la butoane, back to back împreună cu DJ Young, pentru că e vineri. Noi ne păstrăm rețeta de la București, da, dar o adaptăm la nisip. Până la 10 live, după care live și după miezul nopții. It's what I need. It feels just like sunset. We'll be right back. yet another promise spoken, just another kiss or two. All I want is to keep my options open. You can make my dream come true. Make a wish, get down on your knees. Oh, please, all I want is a kiss. Cause your love is so fine. All I want is your lips. Next to mine, just like this. It's as bad as a wine. Put your hands on my hips. Come on, let's synchronize. Lips. Put your lips like this. This. Synchronize. Lips. Put your lips like this. This. Take my hand, we're skin to skin. Mouth to mouth, let the fun begin. Take my hand, we're skin to skin. Mouth to mouth, let the fun begin. Mouth to mouth till the fun begin. Take my hand, we're skin to skin. Mouth to mouth till the fun begin. Are you ready? Come on. All I want is a kiss. Cause you look so fine. All I want is your lips. Next to mine, just like this. It tastes better than wine. Put your hands on my hips. Rino pe aici, unde e Rino? Uite acolo! Domnul Rino, DJ Rino in the mix. Suntem toată gașca DJ Kiss FM, pregătiți aici la Summer Kiss în Gostinești, împreună cu DJ Rino și Silvia. Avem puțin mai încolo Deep Central, Tom Boxer, Sava și Raluca. O mare nebunie se întâmplă aici. Avem și un număr de SMS la care așteptăm mesajele voastre pentru cei de pe plajă, ca de obicei. Un număr foarte ușor pentru cei care sunt acum în țară și ne ascultă și nu pot ajunge în acest moment la mare. 0731 010202. Foarte simplu, deci 0731 010202. SMS-uri de dichisuri pentru cei de acasă, cei din țară. Summer Kiss, Kiss in the mix, ready to party. Deschidem oficial sezonul la mare, la Costinești, Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Olix și DJ Young cu voi. In the mix. You wanna kiss a film, I gave you kiss a film. You want a piece of me, I have my fingers for free. I sure don't like it slow, I like it way down low. I'll play you like a toy, you're just a little boy. You want a stereo, I gave you stereo. You want a piece of me, I have my fingers for free. I sure don't like it slow. Kiss, kiss in the mix, oh, mix in the mix. What you going to do to make me want you, undress for you? What you going to say, I want my body, but boy, it's too late. What you going to do to make me want you, undress for you? What you're going to say, I want my body, but boy, it's too late. Stereo, I have a stereo. You Kiss Kiss in the mix. Auzim un dedichis live de aici de pe plajă, primul dedichis de 1 mai, mă rog, de 30 aprilie. Zic cum te numești, de unde ești? De Radu din Bacău. Și pentru cine vrei să fie dedichisul? Pentru toți prietenii mei care au venit de la Bacău, pentru Ana, pentru Roxana, pentru Alex. Cât stați la mare la Costinești? Până luni. Ah, exact ca noi, ne distăm împreună. Aici o să fie studioul Kiss FM, îți place cum i-am amenajat? Da, bineînțeles. Aici o să se strângă foarte multă lume seara asta. Vezi în cortul ăsta Kiss FM aici frumos. Intrarea liberă. Abia aștept. Da. Intrare liberă pentru toți cei care sunt acum pe drum și vin la mare la Costinești. Studioul Summer Kiss din Costinești, pregătit cu un super show 48 de ore. Vă așteptăm aici. Summer Kiss. Da, așa, stai că mai avem de dechisuri. De la Andreea din Ploiești, pentru toată gașca din București, Andra, Aniela, Sorina, Bogdan, Magda și pentru tot Oneștiu. Hai să vă opri toți, 2, 3 și... Ok, frumos, gălăgie! Stai așa că... Zice și DJ Rina unde de chis, ia zi. Păi, ce să spun, dacă intrare moca, atunci suntem cu toți aici. Hai, toată lumea, gălăcie la chis! Ia, veniți mai aproape, veniți aici, veniți aici. Hai, vrem să auzim galeria. Galeria lui Rino, da? Acum să vedeți, atenție, da? Tare. Radio Mix live de pe plaja din Costinești. DJ Anxiolix. O să mai luăm niște dedichisuri de pe plajă. Bate puțin vântul așa că ajunge în 1 mai, dar e foarte bine, atmosfera este perfectă pentru party. O să avem treabă până dimineață, pentru că la miezul nopții partidul Kiss FM se transmite live de aici, la fel cum se transmite acum și Summer Kiss, Kiss in the Mix. Este vreme, exact cum zicea și Ovidiu, vreme superbă, vreme numai bună de bronzat. Bate un pic vântul, dar mai bine de atât, chiar nu se poate, pe bune. Cei din țară, 0731-01-0202, SMS-uri, de dichisuri. Ai deținut așa repede numărul ăsta? E și complicat rău. Pentru mine. Stand up! Stand up! Turn it up! Costinești. Come on! This is the beach party! Woo! Effect, effect, effect! Live. ready to party. So let me in, bring me another chance, to be your man. Cause the room came in and the truth came out. Câteva clipe, colega noastră Andreea Remețan, în programul ei din București, o să facă tura ei de Kiss Cash. Concursul ei de Kiss Cash, Cash, Cash, Cash, Cash, Cash. Hai că nu ne mai jucăm cu microfoanele. Nu știm exact câți bani are și ce laptopuri și ce mașinuțe, dar o să vă spună ea în câteva minute, în câteva clipe chiar. Ne întoarcem în vreo 9 minuțele, uite, 1300 de euro și un laptop, cu siguranță un... un notebook Sony Vaio, nu? Sony Vaio, exact. Dar noi continuăm petrecerea aici pe plaja Summer Kiss Kiss in a Mix, Mayday, Costinești, startul oficial al verii. Ne întoarcem imediat. Atenție, vine Kiss Cash-ul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne-au întors în direct de pe plaja din Costinești. Nu vine să cred că deja am dat startul sezonului oficial de vară, de 1 mai, mă rog, de 1 mai, 2 mai, 48 de ore, dar ne obișnuim cu ceea ce o să facem la vară timp de peste 2 luni de aici din Costinești. Așa încât putem să-i spunem Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Astăzi Olix mai mult la butoane, DJ Young se filmă pe plajă, mai facem schimbăm. Facem derichisuri de la oamenii care trec pe aici prin fața studioului nostru. Cei din țară pot să ne trimite SMS-ul la 0731 010202. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te vengono in cave di I love you. Papà l'americano. Thank you. mashup cu un acordeon. Pregătim-o super scurt aici pe plajă. Olis, bagă-mă acordeonul ăla, bagă-l înăuntru, nu acum, mai încolo. Doamne, o să vină lăutare, o să ne cânte, nu acum, mâine, la nuntă. Nu pot să cred așa ceva. Bun, mergem mai departe cu mixul. Ce nu pot să crezi? Ce s-a întâmplat? Adică nu, chiar nu pot să cred, adică... Ai închis acordeonul? Da. Da, trebuie să spunem, avem o nouă modă, acordeon wireless pe frecvența Kiss FM. Super! Cea mai bună muzică, cu tot cu acordeoane, se aude la Kiss. Și cu țambal, normal. Transmitem live din Costinești, prima zi pe anul acesta de la Mare de pe Nisip, 30 aprilie, 48 de ore, tot weekendul transmitem de aici. Kiss Kiss in a Mix sau Summer Kiss Kiss in a Mix. Oleg și DJ Young împreună cu voi. Avem foarte multe dedicații trimise din țară. 0731010202, numărul de SMS-ul pentru cei care ne ascultă din țară. Pentru iubita mea Alexandra, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult, Lucian. Ia să vedem ce mesaje mai avem, ce mai avem. Ușor, ușor încercăm să le sortăm pentru că sunt în număr foarte, foarte mare. Salut, Kiss, mai am 100 de kilometri și ajung la Costinești. Vă pup, Blondul din București. Blondule, te așteptăm aici pe plajă. O să înceapă o petrecere care ține de acum și până dimineața la 5-6. Până duminică dimineața la 5-6, de fapt luni dimineața la 5-6. Vedem cât rezistăm, avem 4 aici pe plajă, toată lumea e cu noi. Salut, nebunilor, o să ajung și eu pe la ora 12 în Costinești pentru cotoiașul meu Cătă, te iubesc mult, de la pisicuța lui Roxana. Oh. Oh. Continuăm petrecerea. Super mashup la Morris, Havana Lover. In the mix. Live din Costinești. De pe plajă. Plaja din Costinești, avem de făcut o pauză scurtă, scurtă și ne întoarcem la mix, la nebunia care se întâmplă aici pe plajă. DJ Anchiolix împreună cu voi până la 22 live. Cea mai bună muzică se ascultă și se mixează la Kiss. Back to the music faster. Summer Kiss, înapoi, în direct, de pe plaja din Costinești, fără ecou, ia să scoatem ecoul, DJ Anchiolix. Foarte bine că ai scos delay-ul, că au plecat sarmalele. Live Mix Summer Kiss Kiss in a Mix Made de Costinești, 48 de ore de acum și până duminică. Transmitem de aici o grămadă de programe. Mai întâi avem Summer Kiss Kiss in a Mix cu dedichisul de pe plajă, cu dedichisul din țară trimise prin SMS la 0731010202. Nu le trimiteți la 0722206020 pentru că Andreea nu citește. Nu suntem în București, dar astăzi back to back pentru că este vineri, Olic și DJ Young la Summer Kiss Kiss in the Mix. Avem o super piesă chiar acum, un remix la Morning After Dark și cea mai bună muzică. Se ascultă și se mixează la Kiss. Come on. Here we go everybody on the beach. Woo! Toate fetele goale. Goale? Era piesa aia cu goale. Goale. Ne abrazăm cu toții. Startul oficial al verii. Două zile în continuu transmitem de aici, de la mare. Două zile care vor fi preludiul pentru cele două luni transmise din Costinești, iulie și august. Ne abrazăm cu toții după miezul nopții. Tot înainte pe plajă, aici ne găsiți. Locul cel mai aglomerat din Costinești, unde anul trecut se afla cortul Gossip. Nu suntem în nicio discotecă, suntem exact aici pe plajă. Aici petrecem până mâine dimineață. Aici se află studioul roșu branduit Summer Kiss, unde se află și un club, o discotecă pe plajă, tot Kiss FM. Așa, Olix, apa mării nu e tocmai bună de baie la ora asta, adică e rece, nu că ar fi foarte, foarte rece. Așa. Pentru niște oameni adevărați care, vorba aia, au în sânge treaba asta. Așa că se întâmplă cu domnul următor, cum te numești? Daniel. Daniel, cum e apa mării? Super, super. Câte grade are? Minus 2? No, no, no, vreo 10 grade. Aia nu mai bine de făcut cu baie. E nu mai bună, nu? Mai bună, Doamne. Ia, fă o dedicație pentru cei cu care ești tu aici. Pentru toți prietenii mei și pentru ăștia care suntem aici la Costinești. Numai bine și salutări. Salutări și celor de acasă, Gabi, nu? Gabi, Valentina, Ionuț, pentru toți care mă cunosc. De unde sunteți voi, din? Din Brăila. Ok, distracție plăcută și la cât mai multe boi acum de 1 mai în apa mării, da? Mulțumim mult, mai băgăm una de seară. Și grijă mare, okay. Să ne răciți, da? Mare nebunie aici. Pregătim de fapt nebunia din această seară. Și am o piesă nouă chiar acum de la Jimmy Dub, Monday, Chris Meyer, Official Extended Remix. Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Rapping up production presents Jimmy Dub. Here we go, everybody on the beat. piesă numai bună de făcut plajă. Te tâmpulit prin nisip. E cam frig afară, da? Summer Kiss, Kiss in the Mix, hello. Hello, hello. Ce faci? Ai venit să iei pulsul? Da, am venit să iau temperatura mării, să zic așa. Tocmai am aflat că e de 10 grade sau ceva de genul ăsta, deci nu sună foarte bine, dar... Dar o să vă încălziți cu mixurile, am înțeles, nu? Bineînțeles, deja mixurile sunt foarte hot, la fel ca o piesă ce se cânta la un moment dat pe radio. Aici oh, ok, Mila Zarea stă alături găștii de aici, formată din DJ Kiss FM, Rino și Silvia, Deep Central, Tom Boxer, Sava și Raluca. De seară facem show, nu? Facem show. Cel mai mare show. Trebuie să începem un weekendul așa cum trebuie, nu? Ok, și Mila Zarea, ready to party! Sigur să nu uităm de colegul nostru din rețeaua Kiss FM, DJ Safta, care se află aici cu noi, in the mix. Salutare, domnul Safta, un domn cu o voce foarte... De ce crezi că am voce așa? Nu știu, cred că din cauza brizei. Da, de la curent. DJ Safta de la Craiova este și el cu noi aici în echipa Summer Kiss, Kiss in the mix. Ready to party, da? Nu puteam să vă las să vă faceți de cap așa singuri, așa și-am venit. Ok! foarte multă lume vine deja către mare, către Costinești. Ne pregătim de super nebunie în această seară aici pe plajă. Nu ne găsiți în cluburi, ne găsiți pe plajă. Aici se va întâmpla nebunia. Pe plaja Summer Kiss din Costinești transmitem Kiss Kiss in the Mix până la ora 22, după care de la miezul nopții până la 4 dimineața și astăzi și mâine transmisiune live pe Kiss FM, partidul Kiss FM. Și acum Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă și se mixează la Kiss! Let's enjoy the fun. No, no bomb, no gun. Just light all the sun. If you seek my dreams, flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun. No, no bomb, no gun. Just light all the sun. Din țară, de la cei care nu pot veni la mare sau care sunt în drum spre Costinești, la 0731010202. Distrați-vă și pentru mine și pentru cei care nu pot fi în acest moment alături de voi. Nu știm de la cine că nu se semnează. De la Mari avem un SMS, un dedichis pentru cel mai dulce băiat, pentru iubitul meu și pentru voi. Sunteți cei mai tare, cu dulce acolo la voi. Olic, oprește delay-ul, că parcă suntem la nunt. Salutare acolo, Summer Kiss. Stai că cineva mă și sună în același timp. Stai așa să ies de aici. A, nu cred că m-a sunat. Deși eu am un telefon pentru Teddy Kistler. Dacă mă sună cineva pe el din țară, așa, nu mai pot citi SMS-urile. A, super. Le mulțumim celor care ne sună. Da, numărul ăsta este exclusiv pentru SMS-uri, pentru Teddy Kistler. 0731010202. Andra Belia chiar acum, DJ Ang Remix. Kiss Kiss in the Mix, pentru cei care au deschis radioul ceva mai târziu, trebuie să vă spunem că suntem în direct de pe plaja din Costinești. Ne aude o țară întreagă, ne aud chiar și cei de peste hotare care ascultă Kiss FM acum. Pe kissfm.ro/live, Olix și DJ Ian împreună cu voi, startul oficial al verii Mayday, 48 de ore transmise de aici. Summer Kiss Kiss in the Mix astăzi până la 10, după care de la miezul nopții, astăzi și mâine, avem partidul Kiss FM transmis live din Costinești. Mega nebunie se întâmplă aici. Avem și studioul bine cunoscut roșu, branduit Kiss FM aici pe plaja din Costinești. Avem și un cort frumos, un club așa ad hoc pe malul mării, chiar lângă studio. Și el branduit tot cu Kiss FM. Aici o să înceapă petrecerea pe la miezul nopții, la așa, tot așa, transmitem în direct în toată rețeaua Kiss FM. Stațiunea, din câte am înțeles, este deja plină, Kiss FM este în Costinești, așa că suntem gata de o mega petrecere transmisă live pe Kiss FM de început de vară. DJ Ian și Olix, Dan Fințescu, Alice de la Kiss, alături de echipa Kiss FM se află și DJ Rino și Silvia, Emil Azaria, DJ Sava și Raluca, Tom Boxer, Deep Central, toți sunt aici alături de noi și petrec. Come get it, let me press it up, everybody. You like a medic. Come on, you press it up. So the way you wiggle it, girl, you make me stress it up. So I cannot wait to caress it when you press it up. So the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When I feel me push it, press it up, baby. Let me see you just move that body, can you do this every day? We do this every day. Let me see you get crazy. Can I worry about none, just keep it. Cause you don't play, my girl, cause we don't play. We don't play. So when you read in my bumps, girl, you keep perfect time. And you are much of my mind. When you whine, girl, everybody keep looking so fine. And you don't stop run to my mind. So I want me press it for years. And you press it up on mine. Girl, when you press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up. So I cannot wait to caress it. When you press it up, so the way you're moving it, girl, I can't. Enough when I feel me push it, press it up, press it up. So the way you wiggle it, girl, you make me stress it up. So I cannot wait to caress it when you press it up. So the way you're moving it, girl, I cannot get enough when I feel me push it, press. Girl, what's the hold up? Are you stand up and pose up when I want feel it? Press it close up, compress it close up. Girl, I get my pose up. Wanna take you home, get you not his own and give you the most love. Give you the most love. Listen me, girl, you feel yeah, what me said. Girl, you feel wine from the back. Like you the in on me bed. Then girl, if you accept the leg, and I'm not worried of it. I'm gonna give you this thing, girl, that you will never regret. So when you press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up. So I cannot wait to caress it when you press it up. So the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When I feel me press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up, so I cannot wait to caress it when you press it up, so the way you're moving it, girl, I cannot get enough, when I feel me push it, press it up. SP say picking up the girl, them a fat and sexy, you shoulda did know. So the girl them around and flexy, them will love to line up in a row. First class can't get my pass when them a shake them ass and them a take it low. This a dancehall music, baby, rhythm is a bunk, so shake that girl. So when you ready, girl, when time you want it, come get it. Let me set it, girl, take care of you like a medic. When you ready, girl, when time you want it, come get it. Let me set it, girl, take care of you like a medic. Cause when you press it down, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up. So I cannot wait to caress it when you press it up. So the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When I feel me push it, press it up. So the way you wiggle it, girl, you make me stress it up. So I cannot wait to caress it when you press it up. So the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When I feel me push it, press it up. If you hold my Kiss in the Mix și o piesă lansată la noi în emisiune acum câteva săptămâni, Alexander Bass și Liz Drums, ascultăm 7:30 de minute fix. Oh my god, avem de stat încă 2 ore jumate aici pe plajă. După care de la miezul nopții până dimineața tot pe plajă, în Costinești, live pe Kiss FM. Mamă, cred că n-am mai stat niciodată în direct pe plajă după ora 7. O să fie interesant. Here we go, come on! presente o meu coração. Não tanto amamos. Beijo bonito, quero ser a minha. Beijo bonito, quero ser a minha. DJ Big Guy, sempre com outfit. Beijo bonito, pauză scurtă avem. Așa, uite, am un semestre de la colega noastră Alice de la Kiss. Opriți un pic timpul să ajung și eu la Kiss. Kiss in the mix pe plajă. Uite, oprim acum. Hai, Alice, mai repede. Avem de făcut o pauză scurtă. Ne întoarcem în direct în câteva minute. Nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă și se mixează la Kiss. Come on. Back to the music faster. Kiss FM. Ok, ne-am întors chiar acum, înapoi, în direct, în toată rețeaua Kiss FM. Summer Kiss, Kiss in a Mix, transmitem 48 de ore, live din Costinești. Bine, 48 de ore departe aici pe plajă, în direct pe Kiss, un pic mai puțin așa, adică cu porția. Am început cu Summer Kiss, Kiss in a Mix. Astăzi program normal de la 6 la 10 seara, dar transmis din Costinești de pe plajă. În Costinești se află studioul Kiss FM, studioul frumos brânduit roșu cu steaguri Kiss FM și cu clubul, subcortul Kiss FM de aici de pe nisip. Pe plajă dormim, pe plajă ne trezim, 3 zile non-stop, Kiss FM aici pe plajă. Hai să ne liniștim puțin cu o piesă mai ușoară, așa mai soft. Ia cei din țară între timp ne pot trimite SMS-uri de Kiss-ul la 0731 010202. La Kiss. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Drive din Costinești. Gașca de aici de la Kiss FM, testăm în fiecare zi, în fiecare oră, minut de minut pentru voi, alimentele de aici din Costinești. Probabil la sfârșitul acestor 3 zile o să vă spunem unde se mănâncă bine în Costinești, unde nu se mănâncă bine, unde se mănâncă hot dog bun. Momentan trăim, deci e bine. Pauze scurt avem de luat, ne întoarcem în câteva minute, adică undeva la ora 8 fix. Cu mixul live de aici, de pe plaja din Costinești. DJ Anga bagă în el un hot dog. Sau bine, a băgat un hot dog foarte sănătos de altfel. Da, e un hot dog de post special. Cea mai bună muzică. Se ascultă și se mixează La Kiss. Come on. Back to the music faster. Kiss FM. Kiss, Kiss in the mix, ne-am întors cu partea, sau cu cealaltă jumătate a emisiunii noastre, în continuare, în direct de pe plaja din Costinești. Dăm startul oficial al verii, chiar dacă la ora asta e puțin răcoare, nu-i nimic, noi începem nebunia, avem 48 de ore de party transmis de aici, de pe plaja din Costinești, de pe nisip, direct unde se află studioul Kiss FM, momentan, în fața căruia se află și cortul Kiss FM, amenajat pentru petrecerea din această noapte și de mâine noapte. Momentan DJ Ang și Onyx împreună cu voi. După miezul nopții avem super petreceri. Totul se întâmplă în direct de aici, din Costinești, în toată rețeaua Kiss FM. Momentan Summer Kiss Kiss in a Mix, după care după miezul nopții avem partidul Kiss FM transmis de aici live. Derechisturile voastre din țară vin la 0731 010202, un număr de mobil pe care l-am luat cu noi la mare, ca să putem să citim derechisturile voastre din țară. Cu noi, ca să rimeze. Cu noi, doi. Foarte multă lume în drum spre mare. Drumurile sunt absolut blocate. Vă așteptăm așadar aici, pe plaja din Costinești. Petrece o țară întreagă împreună cu noi. Avem Montuga chiar acum, every single day. Și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ready? Come on! Kiss, Kiss in the mix. DJ Young. Yo. Oh, talking about? Everybody get too drunk, drunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Some freaks in the living room getting it on. And they ain't leaving till six in the morning. If you don't know where you're from, then you don't know where you're going. But I'm so lit, I don't know where I'm at, where I'm from, or where I'm going. She took a couple shots, so they pat around. Now she wanna get my name tatted on. I took her to the tattoo shop, so she can get a tattoo with my name on her tata. Time is money, I got money on my mind. Life is short, I'm just trying to buy time. Tick tock, baby, life is a race, just make sure you make a pit stop. Don't stop, make it pop, DJ. Live din Costinești. Come on. Ok, am prezentat toată cașca de la Kiss FM. Am zis cine se află aici și am zis că pe măsură ce ei vor apărea la studioul Summer Kiss, vom sta de vorbă cu ei. Iată și pe colegul nostru Dan Fințescu. Hello, hello! Bună dimineața nouă și ascultătorilor noștri de aici, de pe plaja din Costinești. Woo! De frig sau de party? Nu, de party, deocamdată nu e frig și n-avem de gând să fie frig toată noaptea. Asta spun eu, că doar mă frigem la meteo. Avem de gând să facem super party 48 de ore aici pe plaja din Costinești. De acum și până duminică după amiază, muzica nu se oprește, dansul nici atât. Avem de gând să facem super iureș. Ovidiu, cam palid, ce frig? Nu, e foarte bine, am făcut o voaie și am ieșit pocnă. Nu uitați partidul Kiss FM live de la miezul nopții, chiar de aici, de pe plaja din Costinești, cu Olix, președintele, și îi avem ca invitați în această seară pe Rino și Silvia. Just let me clear the air. We missed you on the chores last. După care de la miezul nopții suntem în direct de aici, de pe plaja din Cosinești, în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM. Kiss FM, FM, FM, FM. Olex vorbește de sub nisip. Și cu bulbuci. Ești mai afară din nisip. Avem o super piesă, chiar acum o super piesă de party. În continuare live de pe plaja Summer Kiss din Cosinești. Summer Kiss, Kiss in the Mix până la 10. DJ Young și Onyx împreună cu voi. Încingem ușor plaja. Nu uitați și de podcasturile Kiss Kiss in the Mix. Pe ele le găsiți pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Și tot acolo găsiți și blogurile noastre, onyx.ro și ovidiusarescu.ro. Acum, everybody, let's start a party. The sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, autograf pe hot dog. Nu uitați, suntem în direct tot weekendul de aici, de pe plaja din Costinești. Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix, partidul Kiss FM, vineri, sâmbătă, duminică, totul se întâmplă aici. Intrarea liberă, nu trebuie să mergeți în alte discoteci, să plătiți intrarea, veniți la noi, super show, super distracție. Iar de luni, ceai de sănătoare. De luni nu o să vrem să ne mai întoarcem în București, desigur. Noi rămânem de aici, să emitem de aici, nu? DJ-ul plăjii. Sau plajei, cum era? Plasei. Plajei, DJ-ul plajei, DJ plajei. DJ-ul plăjurilor. Son of my bitch. Sau bitch of my DJ son. Nu cred. Știu că era ceva cu bitch, nu mai știu cum e corect. Reason for love. Come on. Olix ia ore de canto, dacă nu știați, a apucat de cântat în curând un single de debut, Olix. Stai că acum și-mi iau vorbe că ai auzit Olix cânte cu Nick Camarera pe piesa asta. Nu, e Felipe. Păi da, asta vreau să zic, Felipe cântă. Astăzi de Valentine's Day. Valentine's Day pe plajă, sub nisip, sub nisip printre dinți. Toată lumea, atenție. Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you do your thing. doamnelor și domnilor, Nick Camarera alături de noi. Nick, cum te simți aici pe plaja din Costinești? Atenție, suntem în direct pe Kiss FM. Bună seara tuturor acolo acasă. Haideți toată lumea la mare. Facem nebunie la mare, toată lumea este aici. Și acum ne dăm pe electro. Dacă nu știați, Nick Camarera s-a tuns, deci nu o să-l mai recunoașteți. În loc de plete, acum are o crească. Here we go! Afară, o să ne bronzăm în această noapte. Așa zicea meteorologul de serviciu, colegul nostru Dan Fințescu. Așadar, așteptăm pe toată lumea aici, cum intrați în Costinești, tot înainte până ajungeți la mare. Pentru că avem de încins petrecere, începând de astăzi și până duminică seara. Kiss Kiss in the Party Mix. Kiss Kiss in the Partidul. Partidul Kiss Kiss in the Mix, gata, am găsit denumirea, asta e. E un fel de mix de emisiuni. Așa se rămână numele. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Oscar. Summer Kiss Kiss live de pe plaja din Costinești. Dăm startul oficial al verii. Come on. Yes. Mă rog, verii, verișorii mei, verișoarele. Deci nu dăm startul verii, dăm startul verișoarei. Alo, Varsa. Această seară, nebunia, petrecerea se încinge pe plaja Summer Kiss Kiss in a Mix din Costinești. Transmite în această seară, după miezul nopții, petrecerea de aici, de pe plajă, în direct pe Kiss FM, partidul Kiss FM. Intrarea este liberă, așa că vă așteptăm pe toți, fie că sunteți în drum spre Costinești, fie că sunteți aici, în stațiune, vă așteptăm să petrecem toată noaptea, aici, în cortul de lângă studioul Kiss FM. Schimbăm piesa ușor. Avem și foarte, foarte multe SMS-uri, foarte multe de rechisuri din țară, primite la 0731 010202. O să le citim după ora 22. După ora 22 pe plajă, singur, așa, da, nu? Și că mergem în fața mării și citim SMS-uri, să ne asculte marea. Da, pentru că am primit foarte multe mesaje care spun, vă rog să salutați marea din partea mea. Nu putem să vă răspundem, dar în scris vă răspundem așa la radio. Asta vom face după ora 22, o să salutăm marea din partea voastră. Live de pe nisip, de pe plaja din Costinești. Ușor, ușor se lasă seara aici în Costinești. Noi suntem în continuare în direct până la ora 10 și apoi după miezul nopții. Fericit. Fericit. Ușor, ușor. Lumea s-a schimbat. Sentimentele s-au schimbat. Variantă foarte slow la Roger Sanchez, Another Chance, pentru toți cei care se bronzează acum, pentru Ovidiu care se bronzează acum. Mă gândeam, cred că nici Roger Sanchez nu știe care e varianta asta. Probabil că nu. Pentru fetele topless din balconașul Kiss FM, adică Emil. Ok. Ușor, ușor ne pregătim pentru concursul AC/DC de care, pe care îl va executa colega noastră Andreea Remețan. Ah, cineva va câștiga în câteva minute două super invitații la mega concertul din 16 mai AC/DC. Este timpul să facem concursul AC/DC, legătura în București și cea mai bună muzică se ascultă și se mixează la Kiss. Come on. Back to the music faster. Kiss FM. Bun, ne-am întors înapoi în direct în toată rețeaua Kiss FM, de aici de pe plaja din Cosinești. Mai avem încă o oră și vreo 20 de minute de petrecut împreună. După care, de la miezul nopții, partidul Kiss FM emite tot de aici live până la 4 dimineața. Astăzi ediție specială și la fel mâine tot 4 ore de la miezul nopții până la 4 dimineața. Mai departe la Summer Kiss Kiss in a Mix live din Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Mergem mai departe cu un super hit chiar acum, Narcotic Sound, Mamacita, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, come on! Yo, I sound right. Pump it up, you're my vibes. Gusto de tu, gusto de sabor, tu sabor. Gusto de tu, gusto de amor, de amor. Gusto de tu, gusto de sabor, tu sabor. Gusto de tu, gusto de amor, de amor. Mamacita, faz favor, me faz um favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Summer Kiss Kiss live din Costinești. Mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Oh my god, super nebunie aici în fața studioului Kiss FM. O gașcă de petrecăreți. La mulți ani, avem un la mulți ani special din partea Aisei, Elei și Vlad pentru... Stai așa să mult. Pentru Alina N, la mulți ani. Taxi plăcută. Toată lumea e la party. Și acasă și aici pe plaja din Costinești. La mulți ani pentru Alina. Pentru iubitul meu Cristi, e un dulce și-l iubesc enorm de la Alina. Vă pup pe toți, distracție plăcută. Circulă vară la vară și nu putem să ajungem la voi. O să putem să ajungeți, suntem în continuare până duminică aici. Super party pe plajă. Foarte bine piesa asta. Cum te numești? Mădălina. Hai tare! Natasha. De unde ești? Constanța. Ok, foarte tare. Hai să auzim, gașca e. Foarte tare! Cumva vecină sau soră sau rudă cu Alexandra Stan? Nu! No. Știe doar foarte bine piesa, nu-i așa? Și multe altele. Yo, ce piesă avem acum? We'll be right back. come on. Shake, shake, shake that booty, baby, shake it, shake it twice. Shake, shake that booty, baby, shake, shake that booty. Oh my God, ce nebunie! De mii de oameni aici pe plajă, adică Sinești. În fața studioului. Yes, baby! Boxele din Clubul Gossip de anul trecut, care acum este Clubul Kiss FM de Clubul pe plajă. De pe plajă, exact. Așteptăm lumea în continuare aici. Ready to party! Kiss Kiss in the Mix, transmis de pe plajă. Auzim în toată țara. Come on. La Summer Kiss Kiss in the Mix live din Costinești. Am dat startul oficial al verii în toată țara, de aici, de pe plaja din Costinești, de pe nisipul din Costinești, fierbinte din buzine și puțin mai răcoros la ora asta, dar lumea se va încinge într-un party până dimineață. O să o difuzeze din studioul Kiss FM Central. O să ascultăm și noi pe plajă aici chiar vreo două piese non-house, după care ne întoarcem cu încă o oră de mix live de pe plaja din Costinești. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă și se mixează la Kiss! Back to the mix! Back to the party! Exemplu, vreau să pierd timpul, vreau să schimb ritmul, atât de simplu. Nu fac periplu astăzi, nu sunt tipul. Astăzi nu iubesc, astăzi nu lucrez. Astăzi o frec, bag un mix, pun căștile și plec. Și mă petrec, pe bulevard de mar, nu mă întrec cu nimeni. Nu-s panicat, asta e bine. Ochelari la ochi se știe că azi e despre mine. E bine, nu încerc să te conving, dar dacă n-ai știut, astăzi e soare în loc de frig. Azi, open your eyes, exact ca în filme. Că dacă nu te vede nimeni, tu poți să vezi pe oricine. Azi, nu, să mor, închid telefonul și las mesagerie să pleca pe vârful omul. Așa că domnul, slash, doamna, vă rog, reveniți. Azi, faceți-vă că nu mă știți, ia. Azi nu, te rog eu nu, te rog mult, da. Mâine poate facem cum zici tu. Dar azi nu, nu, nu, nu, nu, te rog eu azi nu, sună. Azi nu, te rog eu nu, mâine sigur facem cum zici tu. Dar azi nu, nu, nu, nu, mâine poate, mâine. Pot să gândesc cu voce tare că nimeni nu mă vede, nimeni nu mă crede, nimeni nu mă aude, sunt un oarecare. Pot să rulez un film seara la plimbare, pot să desfac o bere când e soare. Pot să mă urc în tren și să o iau spre mare. A doua zi să mergem prin Brașov să căutăm cazare. Pot să nu am o cale clară de orientare, la cota 2000 cu toți tovare și călare. Pot să mă culc să mă trezesc în alte dormitoare, cu fel de fel de fete doritoare, un fel de meci în deplasare. Pot să le scriu la fiecare o scrisoare, imediat ce ajung acasă la bucare. Pot să bat la ușă la vecinul, să-l întreb cum e vinul, dacă e mai bun ca primul, ca un chis iar magazinul. Pot să fac asta non-stop, o să cutrere peste tot când stau pe loc. Azi nu vreau să par neserios sau așa. Azi nu, te rog eu nu, mâine poate facem cum zici tu. Dar azi nu, nu, nu, nu, și să înțelege că nu mă vor. Azi nu, te rog eu nu, mâine sigur facem cum zici tu. Dar azi nu, nu, nu. Te rog mult, dar astăzi mă sărut în sus, înțeleg că ai numărul, îți vine ca curățeaua, înțelegi? Nu, te rog eu azi, dacă nu e disponibil, nu, măcar azi, te rog eu mult. Astăzi e exact cum a zis Chirilă, nu azi, nu, n-am chef azi, nu azi, nu. Câți bani ai? Poate mâine, e bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum. Dar azi nu, pur și simplu înțelege că nu mai pot. Astăzi mi s-a crit, gata, nu mai vreau să vă văd pe niciunul. Come on. așa sună în capul meu, înțeleg? E ocupat, sunt ocupat. Back to the mix. Back to the party. Și dacă mâine sau vrei tu să mă suni încă o dată, îți mai zic și a doua oară. Mâine poate, mâine vorbim. Ok, piesa No House de la ora 9. Am ascultat-o și noi aici pe plajă, nu numai voi la radio. Gata, bun. Ne-am întors la biturile dance de pe plaja Summer Kiss Kiss in the Mix, Mayday Costinești. Avem încă 50 de minute de mix live de aici de pe plajă, după care continuăm petrecerea după miezul nopții în direct pe Kiss FM până spre dimineață. Summer Kiss Kiss in the Mix, Olix, DJ Young împreună cu voi. Ne auzim pe toată plaja din Costinești, avem o gașcă foarte mare aici de oameni. Hai să vă auzim, hai să vă auzim. Oh my god, ce gălăcie! Super nebunii după cum se aude deja. Îi așteptăm pe toți cei care sunt acum în drum spre mare să vină în Costinești la nebunia care se va încinge până dimineață. Come on! live Ecologie, chiar dacă nu ajung pe plajă, sunt de super tari, n-am buran în țară, ne pupă Mirela Focșan. Yo! Drop! Tudu e plaja din Costinești, come on! Așteptăm pe toată lumea aici, pe plajă, alături de noi. Mare, mare nebunie! Intrarea, desigur, liberă și o super petrecere. Come on! Turn up my radio! Pentru Andreea și toți prietenii noștri spanioli care sunt acum la mare, să vă distrați la maxim, și pentru voi cei de la Summer Kiss Kiss in the Mix, pupici. Petrecerea începe, 48 de ore de pe plaja din Costinești, studioul Kiss FM, Summer Kiss Kiss in the Mix. Here we go! Multă gălăgie, multă nebunie aici pe plaja din Costinești. This is my life on Kiss FM. This is my life. I'm looking for Mayday, Mayday Costinești, Summer Kiss Kiss in the mix. Auzim, hai să auzim gașca de aici din fața studioului Summer Kiss. Lumea dansează pe plajă în fața mării. Două ore și un pic și suntem oficial în data de 1 mai. Come on! Yes! Și un super remix chiar acum. David Guetta, Kid Cudi. We got good memories de anul trecut de aici de la Costinești. Ah. Woo. Pe plaja din Costinești, la studioul Kiss FM. Costinești, a lovely smile on Kiss FM. Făceam o contorizare zilele acestea și am ajuns la concluzia că cele mai importante hituri care se vor cânta în vara asta la mare au fost lansate în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Bine, dacă nu la Kiss FM, atunci unde? Pe bune, suntem radio numărul 1 din România. Adică, nu știu, tu așa, dacă, nu știu, în general, tu pentru cei care artist, sunt artiști, nu, dacă te numești artist, unde lansezi piesa ta, nu? La radio-ul number one. Adică trebuie să fii... Trebuie să fii un artist începător ca să nu realizezi. Da, adică... Bine, adică, ok. Adică oricum, cea mai bună muzică. Se ascultă și se mixează. La Kiss! Come on! Petrecerea aici, pe plaja din Costinești. Vă așteptăm pe toți. Come on! The best voice. Kiss Kiss FM, the startul verii în FM-ul românesc de pe plajă. Come on! Mind. on Kiss FM. Alright! Care, cei care se află nu spre mare să se oprească neapărat în Costinești, pentru că nebunia aici de-abia cum începe. Lumea care s-a strâns la Summer Kiss Kiss in the Mix se va contopi cu lumea care vine la partidul Kiss FM după miezul nopții și rămâne aici până dimineață. Este pentru prima dată când unim cele două emisiuni, așa încât le-am zis Distar, partidul Kiss Kiss in the Mix și Club Mix de la 10 la 12. Dangerous. to be coming fuck me, man. In the back of the car, them a scream. I know it's like a guitar. So wine it, push it in. You are the real deal, baby. Tell me how you feel. While your pussy wet, me love me when you swallow it all. On the floor, on the bed, on the wall. I don't know what to believe now. I'm so confused. It gives me pleasure and pain, and it's hard to choose. I don't know what to believe, cause I'm so confused. This shit is dangerous. This shit is dangerous. I don't know what to believe now. I'm so confused. It gives me pleasure and pain, and it's hard to choose. I don't know what to believe, cause I'm so confused. This shit is dangerous. Aproximativ și oprim chestii în mix pe ziua de asta, dar peste două ore, la miezul nopții, exact când se întâmplă, stai, se schimbe data. Ai spus că oprim chestii în mix? Da, oprim, adică mai încolo. Stai că avem, imediat avem rubrica 3 Mix 1 cu Madonna astăzi. Avem și rubrica 3 Mix 1, da, oh, clar. Okay. Cu Madonna, adică 3 piese mixate de la un artist. Dar de la miezul nopții, adică exact când vom intra data de 1 mai la ora 00:00, partidul Kiss FM emite live de aici, de pe plaja din Costinești. Și așa cum spune DJ Big Eyes, facem o baie. Cum? Baie de? Facem o baie în direct. Direct din, da, direct de la Kiss Costinești. Yee! Dimineața vom avea o statuie de gheață cu DJ Big Eyes. What you say? You say? Oh woman, oh woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say? This away, but I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Well, what you said? Costinești de pe plaja Summer Kiss Kiss, sau cum să-i spunem? Kiss Summer, FM, studioul, da. Kiss FM. Plaja Kiss FM de aici din Costinești. Nu se termină mixul, ci avem chiar acum rubrica 3 Mix 1, astăzi fără jingle. Nu contează că facem Summer Kiss Kiss sau Kiss Kiss in a Mix din București sau de la Mare. Rubrica rămâne, pentru că e bine seară. 3 hituri dance de la același artist. Astăzi am ales Madonna! Avem Give It To Me, Pitong and Dave Spoon remix, după care Hung Up și 4 Minutes To Save The World de la Bob Sinclair, Space Funk Edit. Cea mai bună muzică! Se ascultă și se mixează la Kiss! Come on! What are you waiting for? Nobody's gonna show you how. Why wait for someone else to do what you can do right now? Give it to me. Yeah. No one's gonna show. Kiss One. Kiss, kiss in the mix. Petrecere în această seară aici pe plaja din Costinești. La cortul Kiss FM vă așteptăm pe toți. Avem chiar acum Hang Up! Come on! Remix 1. If you thought it, it better be what you want. If you keep it up, don't be a freak. Hey, Madonna, you gotta get a hot. Tick tock, tick tock. That's right, keep it up, don't be a freak. Hey, Madonna, you gotta get a hot. Tick tock, tick tock. Sometimes I think what I need is a new intervention. Yeah. Come on, no, I can tell that you like it, and that is good by the way that you move. The road to hell is paved with good intentions, yeah. But if I die tonight, at least I can say I did what I wanted to do. Tell me, how about you? If you want it, you already got it. If you thought it, it better be what you want. Come on. If you feel it, it must be real. Just say the word. Time is waiting. We only got 4 minutes to say the no word. No hesitating. Grab a body, grab a girl. Time is waiting. We only got 4 minutes to say the no word. No hesitating. We only got 4 minutes. 4 minutes. Come on, come on. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes. Yeah, yeah. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes. Yeah, yeah. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes. Yeah. I'm out of time and all I got is 4 minutes. Kiss Kiss in the Mix, sunt direct de pe plaja din Costinești, se încheie aici, ușor, ușor. Prima ediție de Summer Kiss Kiss in the Mix de pe plajă pe anul 2010, transmisă astăzi 30 aprilie, mai avem exact 2 ore și intrăm oficial data de 1 mai, ore cu care partidul Kiss FM o să transmită live de aici, ediție specială astăzi și mâine la fel, de la miezul nopții până la 4 dimineața. Mamă, mamă, a fost foarte tare astăzi pe plajă, a fost prima ediție de Kiss Kiss in the Mix transmisă live de pe plajă, după ora 22 în țară, 30 de minute de informații locale, după care Club Mix, Kiss FM Club Mix, pentru ascultătorii din București și cei care ne ascultă pe net, Kiss FM Club Mix timp de 2 ore până la miezul nopții, iar după miezul nopții intrăm în direct înapoi de aici, de pe plaja Kiss FM, din cortul Kiss FM. Da, cei din țară ne pot asculta atât pe radio cât și pe site-ul kissfm.ro/live. Avem și podcast-uri pe site-ul Kiss FM. Avem ultimele înregistrări ale emisiunilor noastre. Bine, nu? Înregistrările de ieri, găsiți acolo și înregistrările celorlalte emisiuni. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe videostonescu.ro. O seară faină vă dorim, nu uitați, de la miezul nopții revenim în direct cu cea mai tare petrecere de aici, în direct din Costinești. Kiss FM a dat oficial startul verii pe plajă în Costinești. Come on, I ready! O pupăm și pe colega noastră, Andreea Remețean, care a rămas până această oră împreună cu noi. Iar vouă vă spunem că cea mai bună muzică se ascultă și se mixează la Kiss!